الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لكم علينا من سلطان وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون إنا كذلك نفعل بالمجرمين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون قرآن كريم عظيم الشان الله دخبل دين أو دخبل رضا او د خپل بندګۍ او عبادت لپاره دنیا ته اولوی خزانه را لېګلې ده او صرف د دې لپاره چې انسان وپیژنې دنیا کې چې مسلمان څوک دی او مسلمان چاته ویل شي مسلمان واسکاری په دنیا کې مسلمان وا پہچان او تعارف او بیجنګلی په سبان دی مسلمان کار او عمل وسوي په دنیا کې دا سید مسلمان اخلاق مسلمان معاشره او د مسلمان معاملات هغه ټول مخلوقنا په امتیاز باندې دا د مسلمان په جنگلې ده پارا ذریعی پدیو پی جندیشی پا نظریہ و پا عقیدہ باندی پا عمل باندی و پا اخلاق باندی په معاملات باندې د خپل رزق او د روزه په طریقو په لارو باندې دا ټول د مسلمان ډیر خصوصي او امتیازي نخې نشانی چې په دې کې هغه سره هیڅوک شریک نشته قسم بیانونا او دا قسم هدایتونا او دا قسم تعلیمات انسان تا ډیر پاسانه طریقه باندې استعمال کړی لومبه خبرو لومبه علامه او دلیل یې دا هولې دي مسلمان د پیژنګلې ډیر ښکارا او اسانه طریقه ده چې کله د صدا کلمه ویل شي چې لا اله الا الله کله زړه ته ډیر سرور او خوشحالي حاصل شي او د په چهره باندې او تندی باندې یو نور کار شي چهره چا ته پتو لګي چې د باندې دا کلمه دې راخو لګي دا او د باندې دې کلمې دې اثر وکړو او دسا دی کلمی دی ایمان او دی اسلام تازوالی وکو بدای اخکارا علاما اللہ مقرر کری در چدا قسم آثار او دا قسم عادات او پیو انسان کی دا ډېر صحیح مسلمان دی الله پنځ باندې ښا زمونږ استاد په پنځ خو پتن لګي مونږ استاد خو با سم مسلمان وایو چې زمونږ په معیار باندې برابرې چې مونږ په سبا باندې خوشحالي او رضا کیږو نوچه اغا سری نمونگ باغتا مسلمان وائد چه زمونگ کم نظریه داو زمونگ کم عقیده داو زمونگ کم دنیا کے رواج دیں او زمونگ دنیا کے کم زندگی دا چه دی سر برابری نا مسلمان زمونگ پر نزبان دا چیزو موجودا رسم و رواج نا خلاف نئی هر سمانی او دا موجودا عاداتنا او دا دستوروننا خلاف نئی دا زمان پنیز بانی مسلمان چه غم خادی اغا سکی چه مونگ ایسنگا کو چراشا الارشا دواو که دا جمع دواو که تیویرو دی دوا دا غسی ورپسې رسمي رواجی خیراتونه کو چې د مقام شو د جمعه شو او د سلوسی شو کغمینو په دې طریقه باندې ښا چمړي سره زیاتې او ظلم کو ویساری کو شپه تیر کو بکور باندې بیا ول خپل خرچو کو د خپل پیسو چاولې او وړي او داسې زونه راوړو دی ګونه په حکومت هغه کور کې دا د خلق اسلام نه ښا په قرآنی اسلام چې وته وي دا غزي که حاجی کو نو خپل قرآنی اسلام باندې کو چاوی که با دا قرآن و سنت سو تپوسم نئی پخپل خوخوان دی روز مقررو پخپل خوخوان دی ونکا تلو که مخکی مطالا که رستو مطالا پخپل خوخوان ولی مور کهو که دولی راغلی یا که نئی راغلی دیتا قرآن اسلام ہوئی دا هغه اسلام نه دی چې الله او پیغمبر زموږ نه غواړي هغه ډیر آسان دی هغه کې ډیر تکلفات نشته هغه کې دومره پریشان نشته هغه کې دومره فضل خرچه نشته هغه کې دومره په ځان باندې بوج اچول نشته چې بیا به په کلونو نشي خلاصولې تاسو موږ چې تاسو ګورئ نو ګاډي داسې روان ښه په دې طریقه روان بالکل به کې پرخ نه راځي ښه حق په رواج باندې د مشرانو په خوخه باندې او د ښځو په خوخه باندې او د بڑواګانو په خوخه باندې چې هغه په خوشاله نو هغه کار وکي کنه او ځان له دوکور کولې ځان له دوکور کولې دغه خلق په قیامت کې او قیامت کې نه بلکې د مرګ په وخت کې ودی چې وی چې الله لون لنا کرتن اللہ من بیا دنیا تبوزا ولی صد پارا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل یا اللہ چس نیکیو کو امون چې سکولا خو نیکی نو امون چې سکول په دنیا کې خو نیکی نو اخو زمونږ خپل واخاو چې بار طریقه هم کول نو کلیم دینو الله اوسم بیا بوزا نعمل صالحان چې نیک عمل وکړو ولی تنی کمل پی جنی آو کن ولی نو پی جنی دا اللہ نیکان بندیانو پا دنیا کی دنیا یو وقت دا اللہ دا نیکانو بندیان نخالی نی چاہو پا صحیب مانا کیو تا مسلمانان ویلی شی اگو کنا او داغی ار وخت که دا خبرو دا بیانو دا تقریرو دا درسو دا سبقو چه خلقو عقیده صحیح که خواه داغی غلط عقیدو نراواره دا جستاسو عقیده پا زیارتونو پا باباگانو پا پیرانو او پا شیطانانو پا ملنگانو پا دی پیدا شوی دا دا اسلام نده دا واقعی بی کن خواه دا عقیده خبر بی امتا کول باقی دا چه دا خبال عقیده اسلامو که بیا با گر ارمان کوه اور دیم ورتویلو چې عمل الله رب العزت دوی زماړي عمل تاجت نشتا ليبلوکم ايکم احسن عملا الله دې خدا هر څه چې کوم د زیاده پاره چې تاسو کې خیرسته عمل لچا شو او عمل خیرسته کیږي په دوو خبرو چیزا اللہ در رضائی بس کستان خلق خپشی نو خپ دیشی کستان مور و پلار خپشی نو خپ دیشی کستان مور و پلار و خپل خپلوان و رسو خپشی نو خپ دیشی کستان نارینا و زنان خپشی نو خپ دیشی کچھ اللہ رضائشی دا اصل شی دا عمل اصلی ادوی مدار چې باغی کې طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په طریقه باندې پر رسمي رواجی طریقه باندې نه د عوامو په طریقه او په دستور باندې نه ځکه عام خلق چې روان دي ښا مزه خدای او ریزلیو کنه دا خدای او ریزلیو نوکا دیوز التوی اللہ تا چنا عمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل اللہ ما دنیا تا بودا چزا قص عملو کما سنگ چا دنیا کے پنج پریان ہوئے تبا قص عمل کو منتصف پتوا منگا و خلق دوکا کلیو کمر تیرم کلیو اوی بیچ گورد دین ازان ساتے دی نظام ساته دی خلق گمراه کئی وره ادی وره سمانی نا نو دیو جنو مونگی وی ویرولو ویرولو دیرو نمون بپی ادی خوال نتلو کنا نوی جماعت تتلو نوی درس لتلو نوی امور پسی مند کو ځکه هغه وی چې مونږ ورپسې نه کیږي دا چا وی هغه وی هغه هغه څوک دی دا پټکې چې والو زم راټېر دا دا دومره مسواک چې وسره په جیب کې پروت و دا دا زوره تسبیح وی په لاسو کې اړولې دریا کارې ده پاره اجبان بویل شو اثر به چپل واچو لارمند وکړي جمعه ته چاله مدرانه قضا کیږي نه وخت لري وای شیخ سوتای چی وای شیخ سوتای د عزیز ملک تبا کړی دی جمعه تنروانې امام ته پیړمې الک استاد امام سره سکار دی شیطان ته د خدای په کور کې اختیار ساتي دا خدای الله کور دی دې ته چې راضی نو په جزای به راضی په خاموشه به راضی او غلب کینی دې کته د دنیا خبرې هم نشي کولې وی دی را تا وی چې ګوره ځان ساته دې خلقونه مده دینه سبق وای مدل تکی واړه داخله وای واړه کوم ځای داخل کې هغه پلیتو خلق سره هغه مدرسې چې جوړې کړې دي، هغه جماعتونه چې نیولې دي، هغه درانه غټ غټ ځایونه چې نیولې دي، هغه د مال دولت هغه خلی او دروازې چې نیولې دي، هغه د شیطان په مخ کې چې سجدې کوي او لاس په نامه کوي، دغه مشرکان وی هغه سره داخل کړي. چاغیلا پخپل د خپل ایمان نه ندی خبر چې ستا ایمان څنګه دی، تا خپل ایمان چې کب کړی دی ندی خبر د خپل ایمان نه. او قران ته ډیر سپک ګوري او بد ګوري، ولی ځکه مونږه بیانو چې د الله کتاب ته یو بنده دومره سپک ګوري کنه چې څوک د جتا مجلس کې خبرو کی چیرې مونږه خپل درس لزو مرګری راځي او درس کیږي ډیر ښه بلم سما سی پارا شورو دا شپارا سما سی پارا شورو دا نو دا سی ببت حال شی و دا سی تندیت ریو که لکه جی ڈز پی اوکی خواه تو گو رو دا میر دا مسلمان دے چگه دا قرآن پا نم باندی بد گرنی اگر پا درس باندی بد گرنی اگر توحید نم چیوری نو بند کندل کی او بدی ردی وی دا اگر سپینو بڑکو کافران دی دا اگر سپینو جامو کافران دی دا اگر تسبو کافران دی ابو جہل دیون دا سیو کنو وی ابو جہل او دا ابو لہب او دا پیغمبر خود سفرق نو ټول یو شانت خپل سپی او شانت خپل ګری او شانت خپل جامه دیګو فرق نو کړ چې اوسړي دومره د قران دښمنی چا کله یو نوې سړی په درس کې ویني کنه دی حضور ځاسه کنه یا سوزان دی سیڈیان دی چه دا اوپا کسو اکنوی را آگلے دے نبی آو آگا پلار کی ادری سو کم دے نر آگلے ساز کم دے دا آگا دا محمدی مسجد نر آگلے بیادل تمکی نوی خم داو خلق امراکی ویخ دیو خلقو تا مشرکان وی بخا یا سڑی اتا دمرا دا خدای ننی آریگی چی پا دی جماعتونو کی امامانو او بسارو او سنگانو شپیت کالا او سزویخ کالا او پندوس کالا تیر کرجدا رحمانی مسجد تے دا شیطان یا مسجد دی دا غوث یا مسجد دی ادا پاکی لکا مکہ و مدینہ یا خدای دا خدای نیری اب دیش پیتا او یا سلویخ کالا کی جی تیر کلو او ڈیوٹی او کلو او سرویس یا او کلو نو یو تنو خیئے پا دی کیا مانے که پا دی پندوسو جماعتنو کی پا دی مقتدیانو کی و پا دی امامانو کی او خیئے چیو تن لقرآن پا ترجمہ ورزی که غلو کی دیو کلوی دی اگر دا سورت فاتحہ چی آسان سورت تی و اروخ پا منزکی وی دا دی ترجمہ کولیشی چی الحمدللہ سمانا دا نوی د دین له ډاکیا غا مزدوري خدا ولی خو دنیا کار دے خلقو پیسے ہوگا ٹلی او جون دے پی تیر کن ایش ماشی پیو کن تردے و ترکلی پوری ناغی خوشو کنا دا دی سکانو نا دا دی اندوانو نا دا خلقو آمنزون ہے تباو برباد کن خلقو آمنزون ہے خراب کن تا منزون ہے دی قرآن کریم وی حتی تعلمو ما تقولون منزو تا منز دی کے گئے مگر علا چتا تو پوئی گئے چمون پا دی منزو کی سوائیو دا زانتا دعا کو کن زانتا خیری کو ادا ټول نه پوي دا وسوم نه پوي دا ټول چې کم مخ کې شوې دیو گورنر هاوس کې ناس دي دا مې رابونه دي گورنر هاوس ته ها دوی د کابل دورانه بناستي ها داغه نو څوک پدې جمعات کې بیان نشي کولې توحید درس و نشي کولې توحید ولی کرفی لگے دلیلہ کرفی یا خدای تو نہ خیر دے ازمیخ تو کہے کنا ازمیخ تو کہے ہر یو جماعت چوئے تپوس کوئے نو ایرہ کدل تکیو پنج پیرے راشی وغد قرآن درس کی نو خبہ نہیں ناغی بتا تا لکه دا بد لیو پا شانتی مخراوالی چی صدی ہوئی خنو چی ورسلی دا قرآن پنم دا بد گنی دا وحید پنم بازی بد گنی او یو صحیح مسلمان دا غدوم را بدی شی دا سوک دے مسلمانان نشتا دا اسی للوپتو دا دیتا للوپتو ہوئی خواہ اسی بس رواجی کار دے جمعت تزا و رازا منز کوا و دس کوا کلیمی وایا اچی روزن و ریاکاری کوا شکر پا اسلام شکر پا ایمان علی کتا من نیکڑے خیر نور عملی خطاستا معلوم دے خواہ چو سڑی پندو وقتا منز کی پابندے سرا او پا سنتو باندی ام خبر آبری پا شریعت باندی ام خبر آبری ولی زان جوڑ کرے دے کنا خواہ او داغا عقیدہ دا قرآن نخلاف داغا عمل دا قرآن نخلاف داغا اخلاق دا قرآن نخلاف چر سوکتینا ڈڈا کئی خوا چاہیی سے بڑیر دا خلینو ایتریخ دینو خدا اولی مرچکے خوڑا لیو چی دے دا خلین اتریخ دینو بل بسوک دا خلین خوک شی خلق خوچی گورن دا پا دے سیرہ باندی مسلمانی گی دا محلی مشرق دے دا جماعت مشرق دے امام اغتل اس پا نام اولاری موازن اغتل اس پا نام اولاری او اغا دمر بد اخلاقا او دمر منافقا او دمر دا معاشری ناسور چټول خلق ته نه خبر ده او کاغه چې تداسې د دیني او کار کین نو خلق ورپورې خان دي وی راخو د پاکستان څوک نه خبر چې تبکلا حج لاړې یا تبکلا عمرې لاړې اسې د پیسې ولا ګولې سیل دی وکړه اس نو بس دا دې لپاره وایو چې قیامت کې بیا دا څوکنه وي چې رمنګ ته چا دا غلا نه وخول دې خلکو چې دې کې دومره غلا ده دې کې دومره ربړ دې مونږ ته چا دا نه ویلي نو مونږ دا ته وای کنه چې دا د مسلمانانو نه دي دی خو هندوانو سره پاتې شوی د دې ټول رسمونه ریواجونه خو د هندوانو دي د دې په غم او خاده کې خو عقد هندوانو رسمونه ریواجونه دي ښه مړې به د کورنو باسي د تختیا لوابوله پخې مخامونه او جمعې به کوي ابیا ما خام وختي ډوډۍ ورکي چې روح یې راغلې او په بلې ناشته علي وځي په ورکه چیزي وېسل دې راولې کنه چې په خیره علي اسلام علیکم دا د زق څنګهانو عقیدی دي دا رزق بیمانو عقیدی دي دا رزق مشرکانو او بدعتيانو عقیدی دي وسم ته پوسته نو کا یو چاو کنه دا خور دا خوسوی نورې مسلې راووته دا خو زمونږ د باب مولا بابا او زمونږ د پلانی بابا او دا غي ټولو دا خبرې یو دا خوسوی خلکو به نور نور سره وېستو دا هر سویشته ښه روحونه مرادي وظیفه بوم ورکه دیو بوم بلې چې تیار وته نه چې پرانا کې لاړ شي او صلی خرزی با ناگه واری تور تر تور ورکه نو پاگی پدی با دیو بخلی شیخا دا شکی خبری ندی دا قرآن یقینی خبری دا قرآن خوا چلان بلیزتو انهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا اللہ دغه خلق په دنیا کې چې کله بدی ته ویل شو چې لا اله الا الله بل حاجت روا نشته بل کارساز نشته بل مددگار نشته بل نازول نشته الله سره د برخي خاون نشته د ځمکه چې ادمه خنه ده آباده د الله په قدرت آباده ده دا عقیده مو ساته دا شرک ده دی به غوسه شو یاره مسلمانان ته مشرکان وای وای نه مشرکان ته مشرکان وای دغه قران مونږ ته داغه په خوانو مشرکانو حالت بیانې حالت او غدار چې وینم دغه مشرکان چې بل کیشته کې کیناستو کیشته په غر کې دوشوا نو دعو الله مخلصین له الدین دی بچی غکلی چی یا اللہ رچی کم بابا کیا قل من دو ناغا باوی دا سو ہے ادو کشتے گا ملاح باوی طولو تا چی اخلی سو اے خلقو گرد اخلاس نکار و اخلی سمانا صرف اللہ تاواز کوئے چی دبل چا نموا نخلی کنی کشتے بغر کشتے بچاری با دغا سے پہ اخلاص اللہ توازو کنو کشتے با وہ تھا پچھرے پہ دغا وقت غیر اللہ توازنو کرے لا تو منا تو عزی رستو پریخ وغیر کریو و تنسو نما تشرکون صرف اللہ تو بہواد کن انانو دا بسلمانان دا لوی لوی موره او غاره دی باندې چې سخت راځي نو په هغه سخته کې وي چې لوی ځوان را رسي یا سخي سه را رسي یا د بونیر غوسه کنه دی باندې ته په کوم وخت کې आवाज کی لکه هغه په سخته کې خدای یاد شو چې دی کې بل څوک نشي را رسي دې کنه حدیث اب آغا سخت تکیم خدای نہیں آدیگی اکا باباگان دیو اغا اولیاء دیو اغا نازولی دی چه بس دخلی نم داغی پخلی نرازی کنا زکا اللہ رب العزت وی چه ما دا دی خلی بن کری دخپل نم نا دخپل نم دا دی گندو کدرو نساتم داغو کدری دی دا زکا دی پخلی دا اللہ نم نرازی خوا اللہ تی نخپل نم ساتلی چه توبا وی با بابا گان بیا دی ولیا بیا دی زیارتونه بیا دی عرصه بیا دی و زمانم با دی پا خلی نرازی زکا دا خلی دا دی پلیتی دی کنخا دا پرخ دی قرآن با قیده دا قصویلی چی کم زیک کم صورت که وین دا سوی خا دا غی حال مونگ تا بیانی چاگی بانی وسخ ترالا حادثا و پرالا کپوچوا کپلم دبا ندعو اللہ مخلصین له الدین صرف اللہ تا بیواز کن تا دید وجه نخو دا ابو جهل دی مسلمان شو گو رو تا دا ابو جهل دی مسلمان شو اکرمہ بولی چکل پیغمبر پا مکم عزبا حملہ اکلا او خلق تختی دو ناغام پا کشتے کی سور شنو تختی دو نو کشتای پرو رو داسی پچور لیدو شوا نو کشتای غدری وروی چه اخلیسو صرف اللہ تاوازو که خواه اخلیسو صرف نو اکرماوی چه ولی نو آغیوی چه دیده که بل سوکنر آرسی دیخوا چه دیده بل سوکنر آرسی نو پوچه بانده با سوکر آرسی او قسمیو که او خپل رب سره وعده وکړه چې کچه رضا پوری وتمه په خیر خیریت سره نو زه به سید اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امونږ هغه پیژنو چې ډیر زبردست انسان دی ډیر خوش اخلاق بنده دی اسم الله اذعن یذی فی یذیه بیا به زه خپل لاس دا په لاس مبارک کې ږدم زه به ایمان راوړم نخو چه اللہ پورستو ناقا وعده پورک لخا اپا دی مسلمان شچدا پا کیا سو چه بوبو که بسخت کبل سوک نرا رسی نپوچه و تزمونگا ساجت تے نا مسلمان شکن خواه دا داغی کار دا داغی کارو او دا دین با پیس زی که دا اللہ نموان خلخا که دریاب کیو که پوچه کیو که د ګاډی لاندې کیږي او کوی ته ور دیږي او کار سي خو یو دی با غوښ تا आवाज کوي چې د لوی اوسمې ځوانه په نه کې را راسي ښا دا مشرکان په خانو تیر شوی دا غوسرالو نوې بوټه ده ترقی وکړه ښا هنو چې د اوسړي ځا سي اخې دی هغه روجه سل نه سي د تا ویل غواړي چې ورو راځي ځان ته خلی ته ټوکرای ما چوا نه قبلي کنه ساقي د صحیح نه ده روجه خو د مسلمان قبلي مون خو د مسلمان قبلي خیر خیرات او دعا او دا خو د مسلمان قبلي مسلمان اغې چې دا غو په یو الله باندې اعتماد کی الله کمری او کچوی او کغرکی گی او کبھار سی لیکن اگر بچر غیر اللہ تاوازو نکی نو دگا سڑے رو جنی سی دگا سڑے منز کئی دگا سڑے خیر خیرات کئی دگا سڑے خلق رو جماعت ور کئی دگا سڑے خلق تذکاتنا او شنو ور کئی داگا قبلی گی خواہ او جدا سے نہیں کنا نو اسے بس اندوسترے اخدے ناراض خواہ نو دا ذکر وایو چی گوره خیال کوئے زانه سمکڑا وی اول عقیده سمکے اول پاونڈیشن سمکے نو بیا چی هر سکے نو آگا با قبلی خان او دی خلقو تا گورا دی خلقو تا گورا دا قرآن ویلی دی چی فنزورو فنزورو فنزورو دی تا گوره پنظر دا عبرت سر گوره او عبرت تی نواخ لے چی اللہ کی بیا قیامت کے پریشان نه یا خان دا اسی پرواج لگیا دی ہا اسی پرواج ولائے بالله ثم تلائے کدا عبادتونه قبلي بکې اسلام ډیر لوی شی دی اسلام ډیر بل شانتی دین دی هغه کې دا ټوکې مسخري نشته دا خو خدای سره ټوکې مسخري کول دي ښا اخر دعوانا